भगवद भक्तजन बोध तत्व आत्मबोध आत्मस्वरूप का विवेचन पंचकोश विवेक प्रकरण के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। भगवद भक्तजन ये जो बोध के स्वरूप और बोध तत्व को लेकर के जो भी प्राप्त हो रहे आप लोगों को पंचदशी आदि ग्रंथ के द्वारा, परंतु इसका विस्तृत चर्चा चित सुखी में खंडन खंडन खाद्य आदि ग्रंथ में विस्तार पूर्वक किया गया। इसलिए ये जो बोध विषयक जो बोध हम प्राप्त कर रहे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वेदांत के हृदय है। इसको अगर थोड़ा चिंतन के द्वारा एक निष्कर्ष तक पहुंच जाए तो नारायण अद्वैत वेदांत की जो उत्कृष्टता है वो समझ में आ जाता है। वो बोध जो है किसी भी प्रकार से आप उसको व्यक्त कर नहीं सकते, न तो वो वेद्य है और सर्वथा अवेद्य है, अवेद्य शब्द के द्वारा ऐसा भी नहीं कह सकते। विदित और अविदित से भी वो परे हैं और वो तो महाराज वही है। इसीलिए एक अद्वितीय आत्मा अस्तित्व होने के कारण और वो निर्धर्मक होने के कारण किसी भी शब्द के द्वारा उसको बांध नहीं सकते। इसीलिए इद्रिकता ताद्रिकता का भी निषेध कर दिया कि अगर ऐसा कि ठीक है दृश्य में इस जगत में आत्मा अथवा बोध अथवा ब्रह्म के जैसा कुछ नहीं है, ब्रह्म एक ही है एकमेव द्वितीयम, फिर भी थोड़ा बहुत भी विचार के लिए हमें कुछ दृष्टांत आदि मिल जाए उसका भी पूर्णतया निषेध कर दिया। भाई न तो हम उस तत्व को ऐसा इस रूप से प्रतिपादन कर सकते हैं, और ऐसा का जब निषेध किया उसी के द्वारा उपलक्षण के द्वारा वैसा का भी निषेध कर दिया। इसीलिए इद्रिकता और ताद्रिकता सभी का निषेध करके उस अपरोक्ष जो सत्व है जो स्वात्मभूत है आत्मा है उसको समझना चाहिए। मन का एक पैटर्न है कि किसी भी शब्द को लेकर के मन जो है उसमें रंग भरना शुरू कर देते नारायण, और इसीलिए वेदांत में पंचदशी ग्रंथकार स्वयं किसी भी शब्द को उसमें जोड़ना समझाने के लिए भी उसको पसंद नहीं है कि जो ही कोई शब्द हमें मिलता तो उस शब्द में हम अपने कल्पना के द्वारा उसमें रंग आदि भर करके समझने के लिए प्रयत्न करते हैं। कहते ये जो तुम्हारा व्यापार है कर्म है यही गलत दिशा है। इसलिए शब्द नहीं उसके जो मूल है उस मूल को अन्वेषण करो और मूल के अनुभव होने से ही तुम्हें सत्य शाश्वत नित्य का बोध प्राप्त कर सकते होगा। इसलिए भगवत भक्तजन प्रत्येक साधकों के मन में यही है कि शब्द कुछ हो ना, हम चिंतन करना चाहते भाई ब्रह्म तत्व को आत्म तत्व को, निर्गुण निराकार निर्व्यापार निष्कल निरवध्य निरंजन जो सत्ता है, जो अन्य नहीं वो अपना स्वरूप है, परोक्ष नहीं वो अपरोक्ष है, प्रत्येक बोध में जो अपने बोधत्व का उपस्थिति को वो बतला देते हैं, वो जो तत्व है उसको कैसे हम प्राप्त करें। इसलिए उपनिषदकार ग्रंथकार गुरु शिष्य को यही बतलाते हैं कि जहां भी हो, जिस आकार प्रकार और विकार में तुम मौजूद हो, ये प्रत्येक आकार को गलाने की कोशिश करो, यही तुम्हारी साधना है। आकार को गलाओ, प्रकार को गलाओ, भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न रूप से जो देख रहे हो उसको गलाओ, और जो भी आकार और प्रकार वाला होगा वो विकार विशिष्ट है इसको जानो। तो आकार प्रकार और विकार को छोड़ो, और ये आकार प्रकार और विकार अथवा तो आकार और प्रकार जिस सत्ता में उभर करके आया, तब उस सत्ता वो आधार को तुम पहचान पाओगे। जिस प्रकार पट पर पेंट करने के बाद इतना ज्यादा पेंट के ऊपर हम आसक्त हो जाते हैं, उस पेंट चित्र के मूल में जो एक पट है, एक वस्त्र है, उसको हम कई बार भूल जाते हैं। गुरु कह रहे उस आकार को, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार देख रहे हो उसको तुम गलाओ, और ये सारे आश्रय के रूप में, आश्रित के रूप में, द्वैत प्रपंच के मूल में जो अद्वैत सत्ता मौजूद है उसको तुम जान पाओगे। इसलिए भगवत भक्तजन साधना यही है कि जितना ज्यादा हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, हाँ ये साधक की योग्यता के ऊपर निर्भर है कि सगुण साकार को अच्छा लगता है, उसमें हमारा मन टिकता है, कीजिए। परंतु अंततः गत्वा हमारा डेस्टिनी जो है निर्गुण निराकार, क्योंकि जो निर्गुण निराकार में जो व्यापकत्व आदि है उस स्वगुण साकार में वो संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए सगुणम ब्रह्मशीलनात् उपनिषदकार कहते हैं कि भाई देखो, स्वगुण साकार परब्रह्म जो आकार दिख रहे हैं, चाहे वो शिव हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो अंबे मां हो, उसमें सगुणम ब्रह्मशीलनात् उस सगुण साकार परमात्मा में तुम मन को टिकाने का, एकाग्र करने का अभ्यास करो। और यह भी उन्हीं की प्रकाश है, कहते हैं कि जो मंदमति वाले हैं, जिनके लिए निर्गुण निराकार तत्व को बिल्कुल विचार में असमर्थ जो खुद को पाते हैं, उनके लिए ये सगुण साकार परमात्मा का आविष्कार उन्होंने इस रूप को लेकर के आए। और इसमें जब आप अभ्यास करते हैं मन को लगाने का, एकाग्र करने का, तो कहते हैं इस एकाग्र के द्वारा ही, एकाग्रता के द्वारा ही तदेव आविर्भवेत साक्षात अपेतोपाधि कल्पना। अपेत मतलब निकल गया, उपाधि जितने भी आकार है, जितने भी गुण है, जितने भी प्रकार है, ये सब महाराज अगर आप उसमें मन को एकाग्र करते हैं, तदेव उसी में आविर्भवेत आविर्भाव होगा। क्या आविर्भाव होगा, क्या प्रकट होगा महाराज, क्या आविष्कार आप करोगे, कहते अपेतोपाधि कल्पना। जितना भी आपने कल्पना किया, जितना भी आपने उपाधियों को उसमें जोड़ करके चिंतन किए, वो सारे उपाधियों को वो खुद ही हटा करके वो निर्गुण निराकार चित सत्ता में आपको पहुंचा देगा। इसलिए लेकिन भाव वो है कि यही परब्रह्म परमात्मा है, यही आप आत्मस्वरूप है, इस रूप से उस स्वगुण साकार इष्ट का चिंतन हो होना चाहिए और वही इष्ट आपको जो है निर्गुण निराकार जो चैतन्य सत्ता है वहां तक ले जाता है। इसलिए भगवत भक्तजन ऐसे मन में कभी भी संशय मत कीजिए कि परब्रह्म आत्मा वो और ये सगुण कृष्ण राम गोपाल ये सब अलग अलग कैसे हैं? नहीं, यही सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो रूप परिग्रह करके हमारे लिए अनुग्रह करके प्रकट हुए। और जब हम उस अनुग्रह शक्ति को ये आकार को ही सब मानते हैं, उससे भिन्न कुछ नहीं है, तब हम उनके शक्ति को अज्ञान के कारण काट देते नारायण, उससे हमारा दोष ही लगता है। वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और तभी वो चाहे तो रूप ले भी सकते हैं और चाहे तो निरूप होकर के आपके पास आपके हृदय में प्रकट हो सकते। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपजानती थे, इसीलिए माम मेरे को उस तत्व का वो प्रबोधन कराने में भी समर्थ है। इसलिए ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, भगवत गीता जी में आया ना, हाँ प्रवेशतुम च परंतप, तो किस रूप से नारायण, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्व न, वहां अतत्व की बात ही नहीं है, तो मूल तत्व क्या है चैतन्य के सिवा कुछ नहीं है, तो वो ध्यान में रख करके अगर हम स्वगुण साकार परमात्मा का उपासना भी करते हैं तो वो उपास्य उपासक के चित्त से आकार प्रकार विकार को गला करके वो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति, मेरे को वो जान सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन बिल्कुल न तो हम किसी को हेय रूप से देखे, न हमारे चित्त की स्थिति को हेय रूप से जाने। अगर हमारी वृत्ति हमारी स्थिति इस आकार में है तो एक अभ्यास जरूर करे, इस आकार में ही निराकार छुपा हुआ है, और आकार को हम हटाएं तो फिर हम निराकार को ही मिलने वाला है, बस एक ही पर्दा आकार, तो आकार क्यों हम मन टिकाए, और ये मन को लगाना मतलब वो आकार को पिघला जाना, और फिर आप निर्गुण आत्म तत्व का जो प्रतिबोध विदितम उस तत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी को लेकर के स्वयं प्रकाश को लेकर के शास्त्रों में गहन चिंतन किया, द्वैत वेदांतियों ने तो खूब चिंतन किया, मैं पहले भी निवेदन किया, चित्सुखी आदि ग्रंथ में 10-10 लक्षण बताए महाराज। स्वप्रकाश का लक्षण एक को ले लो तो कहीं नहीं, अति व्याप्ति व्याप्ति आदि आदि आदि 10-10 लक्षण बताए कि अब इसको फिर भी अपने स्वरूप को स्वात्म बोध को तुम प्राप्त करो। खंडन खंडन खाद्य में तो इतना ज्यादा व्याख्यान किया है, और पंचदशी में देखिए हम लोगों को मिल रहा है स्वप्रकाश स्वरूप, जो आत्मा है जो अपनी आपा है उसको हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं। श्लोक संख्या 28 को थोड़ा देखिए, अवेद्योऽप्यपरोक्षोतः स्वप्रकाशो भवत्ययम् स्वप्रकाशो भवत्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं च सत्यं ज्ञानमनन्तं चे त्यस्तीह ब्रह्मलक्षणः त्यस्तीह ब्रह्मलक्षणः अवेद्योऽप्यपरोक्षोतः अपि को लुप्त अकार का चिन्ह हो गया, मैं नहीं जा रहा हूं व्याकरण में, और अपरोक्ष, इसलिए एक साथ थोड़ा उसमें ट्रेस दीजिए। अवेद्योप्यपरोक्षोतः स्वप्रकाशो भवत्ययम् सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत् त्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्। सामान्य अर्थ को देखिए, अयम् अयम् आवेद्यः, अयम् शब्द मिला ना मूल श्लोक में ही है। अयम् आवेद्य, अयम् शब्द के द्वारा किसको परामर्श? आत्मा। अयम् अवेद्यः अपि अपरोक्षः। देखिए सीधा सीधा बतला रहे, इसे घुमाने की कोई कोशिश ही नहीं कर, सीधा अयम् अवेद्यः अपि अपरोक्षः, ये अवेद्य है और अपरोक्षः। अतः स्वप्रकाशो भवति, इसलिए महाराज वो स्वप्रकाश है। इसलिए स्वप्रकाश के लक्षण में देखिए, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, किसी भी वस्तु को सिद्ध करना है तो लक्षण और प्रमाण चाहिए। तो आपके लक्षण बतला रहे कि भाई स्वप्रकाश लक्षण क्या है, कहते अवेद्य जो है और अपरोक्ष जो है, ये लक्षण कोटि में दोनों को रखा। इसीलिए अतः स्वप्रकाशो भवति, और उसी का लक्षण बतला रे सत्यम ज्ञानम अनंतम च इति ब्रह्म लक्षणम इह अस्ति। यहां जो है सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप लक्षण, ब्रह्म के लक्षण इह अस्ति यहां बतलाया। तो इसीलिए भगवत भक्तजन परोक्ष और अपरोक्ष दो शब्द से आप लोग परिचित है। मैं अगर एक दो प्रश्न करूं अन्याय होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, परोक्ष शब्द का क्या अर्थ है? परोक्ष शब्द को ही, शब्द में ही वो अर्थ निहित है, बिल्कुल कहीं भटकने की जरूरत नहीं। पराह अक्ष, पराक्ष मतलब, हाँ थोड़ा हमको भी पुष्ट कीजिए, इनडायरेक्ट, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इनडायरेक्ट। ठीक, इंद्रिय जन्य, अच्छा ये परह अक्ष, पर मतलब, हाँ पर मतलब अन्य, अन्य के आंखों से जो जाना जाता है उसको परोक्ष, ऐसा बोले तो क्या अन्याय होगा? क्यों आप बोल रहे ना अन्य से, डायरेक्ट जो नहीं है, बस यही तो बात है, हम सीधा सीधा इसको देख रहे हैं। आप महाराज, आप देखे थे ये ब्रह्मास्मि माला, तो आपने व्याख्यान किया ब्रह्मास्मि माला ऐसा है, इसमें वेदांत के इतने इतने श्लोक है, वो भी तो ज्ञान हुआ कि नहीं? तो वो हो गया परोक्ष, क्योंकि आपके आंख के द्वारा हमने जाना, लेकिन ये प्रत्यक्ष परोक्ष। और अपरोक्ष शब्द का क्या अर्थ है? ठीक विपरीत, जो इंद्रिय के, उतना क्यों गंभीर में जा रहे, हम बहुत प्रारंभिक स्टूडेंट है मैं, इसलिए अपरोक्ष मतलब है जो अन्य के आंख से, अपरह न पर, जो दूसरे के आंख से नहीं देखा। जैसे आपने ब्रह्मासी माला को व्याख्यान किया, हमने ये हो गया परोक्ष, और जब मेरे हाथ में आया ये हो गया, दो शब्द का अर्थ क्लियर हुआ ना? बस इतना ही है, आप आगे चलिए, इसके कारण है, मैं इसलिए पहले ही बता दिया। तो कहते हैं भाई अयम अवेद्य, ये जो आत्मा है वो वेद्य, वेद्य शब्द का अर्थ है ज्ञान के विषय, और जो ज्ञान के विषय नहीं है वो अवेद्य, अ अर्थात न, अ इटले न, अ मतलब न, तो अवेद्य नहीं, जो आंख से जिसको आप ज्ञान के जो विषय नहीं होता है तो किसका विवेचन चल रहा है? आत्मा। वो महाराज दृश्य रूप में, वेद्य रूप में, भिन्न रूप में वो जाना नहीं जाता, इसलिए अवेद्य। इसमें तो कोई संदेह नहीं, अवेद्य। ज्ञान के जो विषय नहीं है, अविषय। और फिर कहते हैं अपरोक्ष। जो ज्ञान के विषय नहीं है, अवेद्य बतला दिया, और फिर दूसरे पद क्या रख रहे? अपरोक्ष। दोनों में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जैसे नहीं लगता? मैं इसीलिए इतना घुमाया आप लोगों को कि ऐसा नहीं लगता है। एक तरफ बोल रहे अवेद्य, वो वेदन योग्य नहीं है, ठीक है जाने, तो वेदन योग्य नहीं है, बहुत कुछ वेदन योग्य नहीं है, बस एक ही तो है और क्या। वेदन योग्य नहीं है, ज्ञान के विषय नहीं है, तो ठीक है, इतना तो समझ में आ जाए। बाद में वो अपरोक्ष रख, अपरोक्ष मतलब जो परोक्ष, पहले बतला क्या है ना, जो परोक्ष नहीं है, अन्य के आंख के द्वारा जिसको जाना नहीं जाता है, इसका मतलब अपने आंख से ही जाना जाएगा, है ना? यस। तो ये दोनों शब्द को नहीं लगा कॉन्ट्रडिक्शन? एक मिनट, मैं अपना संशय पहले क्लियर करूं, पता है आप उत्तर देंगे, इसलिए मैं प्रश्न को लेकर आया हूं। तो एक तरफ जब वेद्य नहीं है, अवेद्य है, तो जो अवेद्य होता है वो कैसे अपरोक्ष होगा? अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष, अगर ये शब्द को रखे तो। आप बोलिए, एक एक करके बोलिए, थोड़ा विचार चल रहे भाई। तो ये दोनों जो है बहुत, ये चित्सुखी में जो 10 लक्षण बताया ना, ये दोनों पद को लेकर के उसको क्लियर करते करते करते करते दशम लक्षण तक उनको पहुंचना पड़ा। एक वेदांती जो अद्वैत में प्रतिष्ठित है, वो कितना कोशिश की है कि 10 लक्षण तक ले गया कि भाई अवेद्य, और यही दो पद को उन्होंने क्लियर किया, अवेद्य जो है और वो अपरोक्ष है, ये दोनों को कैसे हम समझे। और ये दोनों को महाराज तार तार हो जाए तो अपना स्वरूप का बोध। आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, सब लोग बोली, हम लोग सब एक ही कैटेगरी के, ऐसे मत सोचिए कि सब साधक लोग हैं और हम विचार करने बैठे। हम अपने स्वरूप के बारे में जानना चाहते हैं और उस स्वरूप का जो लक्षण बतला रहे, उस लक्षण को लेकर के हम चिंतन कर रहे हैं ना। आप लोग शब्द बोल रहे, बोलता नहीं है, जानता नहीं है, ये सब नहीं। जो पॉइंट है ना, ये दो पद को लेकर थोड़ा चले तो हमको लगता है आसान हो जाएगा। अवेद्य और अपरोक्ष, ये दो शब्द। आप तो एक दूसरा शब्द रख रहे, अगम्य, ये पर्यायवाची शब्द को रखिए नहीं, उसका चिंतन हो कि अवेद्य। हाँ देखिए, इतना तो हमको भी याद है ना, अवेद्य होते हुए जो अपरोक्ष है, फट से हम लक्षण बता दे। परंतु तो जब उसको हम पूछते कि भाई अवेद्य होते हुए जो अवेद्य वो अपरोक्ष होगा कि कैसे, मेरा तो यही प्रश्न है। अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष, वो जो अवेद्य है महाराज, वो कैसे प्रत्यक्ष, कैसे अपरोक्ष हो सकता है? सर तो नहीं दुख रहे ना कुछ लोग? नहीं, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं भैया। हमारे शिविर जब होता है ना, तो इसमें उपनिषद का चिंतन चलता है, तो कुछ भक्त बांद्रा आदि से जाते, बोले स्वामी जी लोनावला में जहां शिविर किए थे, ये हमारा थर्ड शिविर था, बोले जितने पेड़ में पत्ता था ना, ये सारा गिन लिया स्वामी जी के 2 घंटे के वेदांत क्लास में, वेदांत तो कुछ आया इसलिए मैं बोल रहा हूं अवेद्य और अपरोक्ष। भगवत भक्त जन, ये दो मूल बिंदु है, और ये दो को जितना आप विचार करेंगे उतना ही आप खुद को ये जगत से आइसोलेट कर सकते हैं। यही दो पद है। अब साधना आपके लिए मैं छोड़ता हूं, आप विचार कीजिए। साधना सबके साथ नहीं होता है, कोई हेल्प नहीं कर सकता आपको, आपको खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, शास्त्र गुरु थोड़ा आपको हेल्प कर सकता है, सहायता, बाकी रियलाइजेशन तो महाराज कोई कर दे मेरे लिए तो मैं तो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूं। उसी का व्याख्यान देखिए कर रहे हैं, आप लक्षण के द्वारा उसको बतला रहे हैं। ये जो टीका है ना, टीका में उसी का प्रतिपादन कर रहे हैं। भाई ये लक्षण किसका है? स्वप्रकाश। स्वप्रकाश का लक्षण बतला रहा है कि जो अवेद्य है और जो अवेद्य होते हुए जो अपरोक्ष है, ये अपरोक्ष शब्द में ही सारा रहस्य छिपा हुआ है। थोड़ा साइलेंस होकर के चिंतन कर लीजिए। हमको लगता है अपरोक्ष को जितना हम शब्द के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे उतना ही हम शायद और बाहर फंसेंगे कि आज एकदम शब्द आपको एक दो हेल्प कर सकता है, लेकिन अपरोक्ष ये इसको जितना आप डीपली सोचोगे तो देखिएगा अपरोक्ष शब्द में ही सब कुछ छट जा रहा है जो बाहरी तत्व है। इस नहीं, ये चित्सुकी का लक्षण देखिए निकला ना, अगर इतना हम नहीं तो आग कैसे निकलेगा महाराज? पहले थोड़ा ये करो, ये चित्सुकी का साक्षात शब्द आया ना, ये चित्सुकी का ही लक्षण है। अवेद्यते सति, हाँ साक्षात। ये देखिए, अब देखिए अपरोक्ष शब्द में उतनी पूर्णता नहीं है, तब जाकर के एक विशेषण दिया कि क्या है, साक्षात अपरोक्ष। तो वो साक्षात अपरोक्ष शब्द का क्या अर्थ है? मतलब हां, बहुत सुंदर। देखिए दोनों शब्द को थोड़ा चिंतन कीजिए, परोक्ष का निषेध हो जाता है, प्रत्यक्ष शब्द में भी परोक्षता है। थोड़ा चिंतन करना, क्योंकि शब्द को हम बिल्कुल बाहर रूप से विचार कर, प्रत्यक्ष जो आप बोल रहे हैं ना और जिस तत्व का विवेचन चल रहा है, तो वो प्रत्यक्ष शब्द भी उनके लिए उतना ही बाह्य है आत्म अस्तित्व के लिए। इसलिए साक्षात शब्द दिया कि भाई जिनमें किसी भी प्रकार के अब देखिए एक लक्षण के द्वारा उसको बतलाएंगे आगे भी। ये जो उस दिन आपने प्रश्न किया था ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये भी तो एक शब्द है, शब्द है। तो ये जो सत्य है वही ज्ञान है वही तीन तत्व नहीं है, तीन नाम नहीं है, उसको भी आज थोड़ा विवेचन करेंगे। थोड़ा चलिए टीका का, मैं इसीलिए नारायण प्रश्न को उठाया, कोई उलझाने की कोशिश नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न के द्वारा ही हमें अंदर जाने का एक अवकाश मिलेगा कि भाई ये दो शब्द को हमको पकड़ के चलना है। जो परिनिष्ठित लक्षण है अवेद्यते सति साक्षात अपरोक्षत्वम् अथवा व्यवहार योग्यत्वम्, इस प्रकार से लक्षण किया तो वो दोनों पद को, उस लक्षण को थोड़ा ध्यान चिंतन हो कि भाई जब आप ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान करते समय जो अवेद्य, इतना तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं, अपरोक्षता पर जो प्रश्न है, संशय, उस पर थोड़ा विचार कीजिए कि साक्षात अपरोक्ष बोलने पर भी उसमें परोक्षता है। कहने का तात्पर्य यही है, प्रत्यक्ष बोलने पर भी आत्मा की दृष्टि से उसमें भी प्रत्यक्षता नहीं, उससे अलग है। इसीलिए दोनों शब्द, जो हम परिचय शब्द है उस परिचित शब्द को रखा कि भाई अगर तुम ऐसा मानते हो अवेद्य ये तो ठीक है, लेकिन अपरोक्ष मानते हो तो भाई अपरोक्षता में भी तुमको थोड़ा विचार करने की अपेक्षा है। इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयत्वाभावे अपि अपरोक्षत्वात् स्वप्रकाश इत्यर्थ। यह जो आत्मा है इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयत्व अभाव, साफ साफ लिखते हैं ना, बिल्कुल क्लियर है कि भाई वो आत्मा जो है इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय बिल्कुल ही नहीं है। ये पुस्तक हम देख रहे हैं, ये इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय है, ऐसा आत्मा। फिर क्या है, अपि होते हुए भी अपरोक्षत्वात्, महाराज वो अपरोक्षत्व है, स्वप्रकाश इत्यर्थ। इसलिए स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाश का लक्षण क्या हो गया, उसको क्लियर कर देते हैं कि जो इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय नहीं है, ज्ञान के विषय न होते हुए भी जो अपरोक्ष है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसी का स्वयं प्रकाश अर्थ अगर कोई पूछे कि भाई स्वयं प्रकाश मतलब क्या, अपने आप प्रकाशित होने वाला, ये अपने आप प्रकाशित होने वाले में हजारों दोष दे सकते हैं। इसलिए ये लक्षण को आपको रखना है कि भाई ये है परिनिष्ठित लक्षण, जो इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय नहीं है फिर भी अपरोक्ष है, वो है आपके स्वप्रकाश। इसी का अर्थ क्लियर कर रहे, अत्र अयम् प्रयोगः आत्मा स्वप्रकाश संबित कर्मताम् अंतरेण अपरोक्षत्वात् संवेदनवत् इति। देखिए एक लक्षण दे रहे हैं, आत्मा स्वप्रकाश क्यों, संवित कर्म ताम अंतरेण, ये हो गया क्यों भाई, आत्मा स्वप्रकाश संवित अर्थात ज्ञान क्रिया के कर्म अथवा विषय चूंकि नहीं होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये शब्द क्या है, संवित कर्मताम अंतरेण, इतने का अर्थ मैं बतला रहा हूं। संवित कर्मताम अंतरेण शब्द का अर्थ है ज्ञान क्रिया के कर्म अथवा विषय नहीं होते। कर्म शब्द इसलिए मैं बोल रहा हूं, विषय होने से इजी हो रहा है आपको समझने में, मतलब मूल में कर्म लिखा है ना, इसलिए कर्म को मैं रख रहा हूं कि भाई वो स्वप्रकाश क्यों है, इसीलिए कि ज्ञान क्रिया के कर्म अथवा विषय, भाई ज्ञान संबित मतलब ज्ञान ना, ज्ञान जो है एक शब्द, देखिए कोई भी ये पुस्तकम जानामि, इसमें तीन मिल रहा है ना, बोलिए बोलिए, पुस्तक हाँ, तो जानामि ज्ञान हुआ ना, तो यहां कह रहे ज्ञान क्रिया के कर्म अथवा विषय नहीं है। जैसे पुस्तक को जाना, तो भाई दर्शन क्रिया रूप व्यापार के द्वारा आपने ज्ञान को, पुस्तक का ज्ञान आपको मिला। कहते संबित ऐसा नहीं है, संबित ऐसा नहीं है कि इसे ज्ञान के कुछ प्रयत्न किया, कुछ चेष्टा किए और आपको वो मिला, संबित इस प्रकार के नहीं है। अब देखिए पंक्ति को कि संबित भाई वो आत्मा ज्ञान क्रिया के विषय नहीं होते, ज्ञान क्रिया के कर्म अथवा विषय दोनों को ले लीजिए, ये कर्म लीजिए अथवा विषय, ये अंतरामेन यहां लिखते हैं कि संबित कर्मताम अंतरेण अपरोक्षत्वात्। और इसीलिए हेतु दे रहे क्यों नहीं वो ज्ञान के विषय होते हैं, क्योंकि अपरोक्ष होने से। तो लक्षण क्या हो गया कि स्वयं प्रकाश, आत्मा स्वयं प्रकाश, ये प्रतिज्ञा कहते आत्मा स्वयं प्रकाश कथम, कहते हैं ज्ञान क्रिया अथवा कर्म के विषय चूंकि नहीं होते हैं, क्यों आप ऐसे कह रहे अपरोक्षत्वात्। ये लक्षण पूरा हो गया, कहते आप जो लक्षण बतला रहे इसका कोई हेतु कोई दृष्टांत है, बोले बिल्कुल दृष्टांत है, संवेदनवत् इति, ये संवेदनम ये हो गया दृष्टांत पूरे। देखिए एकदम लक्षण, अब इतने को थोड़ा आप विचार कीजिए तो पूरे स्वप्रकाश में आकर के आप बैठ जाएंगे, बैठे हुए बैठ जाएंगे, मतलब अभी तो बैठी है सो प्रकाश में, मतलब वो सब छट करके आपको आसन मिलेंगे, वहां ये मेरा स्वरूप है। इसीलिए भगवत भक्तजन ये जो आत्म ये लक्षण को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाई आत्मा स्वयं प्रकाश, ये प्रतिज्ञा कथम, क्योंकि ज्ञान हाँ क्रिया के वो विषय नहीं होते हैं। हेतु दे रहे कि अपरोक्षत्वात्, और दृष्टांत दे रहे संवेदनवत्, संवेदनवत मतलब संवेदन मतलब ज्ञान, तो बोल रहे भाई इंद्रिय जन्य वृत्ति ज्ञान जैसा एक दृष्टांत। देखिए दृष्टांत और दाष्टांत एक नहीं होता है, वो सामान्य अंश का प्रकाश करते विशेष अंश का अब अप्रकाशी होता है बस। दृष्टांत दे दिया। अब दृष्टांत में कुछ क्या दोष है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति ये सब आगे बतलाने वाला है। तो इतना तो हो गया कि भाई आत्मा स्वयं प्रकाश है और वो चूंकि संवित कर्मताम अंतरेण अर्थात अपरोक्षत्वात् संवेदनवत् इति, हाँ हेतु हेतु है। इस प्रकार से आप देखिए कुछ संशय उठा करके समाधान कर रहे हैं। न च विशेषण असिद्धो हेतु आत्मनः संवित कर्मत्वे कर्म कर्त्री भाव विरोध प्रसंगात। ये जो हेतु रखा ना, हेतु के रूप में किसको रखा, हेतु मतलब हेतु किसको रखा, परोक्ष अपरोक्षत्व, अपरोक्षत्व को हेतु रखा। तो अब इस हेतु में प्रश्न उठा रहे कि भाई न च विशेषण असिद्धो हेतु, कोई ऐसा अगर कहे कि ज्ञान क्रिया के विषय न होने से अपरोक्ष ये जो है असिद्ध हेतु, असिद्ध शब्द का अर्थ है कि तुम हेतु के रूप में जिसको रखा वो ठीक असिद्ध ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि ये बतला रहे ज्ञान क्रिया के विषय जो नहीं है वो अपरोक्ष है, इतना पहले बता के आया ना, तो वो जो अपरोक्ष हेतु है ये ठीक नहीं है। प्रश्न को वो लक्षण को दिमाग में रखिए और लक्षण के एक एक पद को क्या दोष दे रहे उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, तो फिर आप स्वप्न प्रकाश में ही पहुंचेंगे। लक्षण किसके बना रहे, लक्ष्य क्या है, स्वप्न प्रकाश आत्मा, तो उस आत्मा स्वप्न प्रकाश के लक्षण ये बतला रहे हैं ना। अब लक्षण जो बतला रहे भाई, कहते हैं ना कि आप प्रेमपुरी रोज जाते हो, ये पुस्तक अमुक बेन को दे देना, तो आप जिसको बोला अमुक बहन को दे दी, उनको तो हम पहचानते नहीं, तो देखो उनका बॉब का ढेर होगा, नीले नीले रंग का बैग रोज ले आती, तब तो वो लक्षण बना रहे कि नहीं। तो अब वो व्यक्ति आए आकर के आप देखने लगा कि कौन ऐसा है, बॉब कट हेयर नीले रंग का बैग, अब देख करके अच्छा ये आपके पुस्तक है। तो ये जो सबसे अलग करके उनको इंडिकेट किया ना, तो ये है लक्षण। अब उस लक्षण में कुछ दोष दे रहे हैं उसको यहां ध्यान देना है, जो हेतु के रूप में अपरोक्ष को रखा वो असिद्ध हेतु है, वो ठीक नहीं है। हेतु क्या रखा, अपरोक्षत, जिसको लेकर हम पहले से ही चल रहे हैं, ये अपरोक्ष हेतु जो है गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, न च विशेषण असिद्धो हेतु आत्मनः संवित कर्मत्वे कर्म कर्त्री भाव विरोध प्रसंगात। कहते भाई आत्मा इंद्रिय जन्य वृत्ति ज्ञान के विषय, आत्मा इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय नहीं है, तब तो महाराज एक ही आत्मा में एक ही काल में ज्ञान क्रिया के कर्ता और कर्म कैसे संभव है। पंक्ति को थोड़ा देखिए तब आप क्लियर होगा कि भाई आत्मनः संवित कर्मत्वे, आत्मा चूंकि ज्ञान के विषय नहीं है अतः आत्मा में कैसे एक ही काल में एक ही जगह पर कर्मत्व और एक ही कर्ता और एक ही क्रिया, एक ही व्यक्ति, एक साथ जो भिन्न नहीं है। देखिए देवदत्त ग्रामम गच्छति, यहां तो हो जाएगा देवदत्त कर्ता और वो व्यापार के द्वारा उत्तर देश संजक ग्राम, वो हो गया कर्म। लेकिन आत्म तत्व के बारे में जहां कोई इस प्रकार विशेषण आदि नहीं है, वहां कैसे कर्ता के रूप में और वही कर्म के रूप में आप प्रतिपादन करोगे। इसीलिए कहते हैं ये जो हेतु दे रहे हैं ना अपरोक्ष, ये हेतु जो है असिद्ध है। आगे और नहीं जाना है हमको, थोड़ा चिंतन कीजिए, ये मूल है ना भाई, थोड़ा चिंतन कीजिए, थोड़ा इसी में से निकलेगा, कल हम इसको विचार करेंगे। और एक छोटा सा निवेदन भी कर दे, कल मैं 15 मिनट पहले रजा लूंगा, मुझे कहीं जाना है। आज बता दिया, आप लोग थोड़ा तैयार होके आइएगा, ऐसा मत तैयार होके आइए कि आना ही नहीं है, 15 मिनट के लिए क्यों जाना है। इसलिए आना है, लेकिन हम 15 मिनट पहले, 9:15 पर कल छुट्टी मिल जाएगा। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमा पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।